Uram, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ezen a mai estén. Thank you God that we could be here tonight. És csak kérünk, Uram, hogy tényleg taníts bennünket, szólj a szívünkhöz. And we ask you to teach us and to just say something to our hearts, Lord. Uram, adj új tüzet a mi szívünkbe. Please put a new fire in our hearts. Uram, valóban hadd égjünk érted. Let us burn for you. Uram, hadd legyünk önök, olyan fiatalok, akik szeretnek téged, és ez látszik az életükön. Let us be those young people that love you and let that our love for you be shown in our lives. Uram, szeretnék olyan fiatalok lenni, akik tisztán élik az életüket ebben a világban. We would like to live a life of purity for you in this world. Szeretnék olyan fiatalok lenni, akik a te erődből élnek ebben a világban. We would like to be people who live through your strength. Szeretnék olyan fiatalok lenni, akik a te bölcsességedből merítenek. And we'd like to take from your wisdom, Father. Uram, szeretnénk neked tetszőetet élni. We'd like to live a life that is pleasing to you. És nem csak kérünk attól, hogy hadd vegyük komolyan azt, amit te mondasz, amit számunkra. And just help us to take those things seriously which you tell us, Father. Hadd tudjuk magunkat teljesen rád bízni. Just help us to put all our trust in you. Nem csak így kérlek, ő is így áld meg bennünket a mai estén. I just ask you to come and bless us this night. Amen. Amen. Üdvözöljük az amerikaiakat. We'd like to welcome the Americans. Tök jó, hogy itt vagytok már. Really happy that you could be here. Már ilyen kis angol tábor feeling van bennem. I already feel like an English camp is around the corner. Úgyhogy az is egy nagy szellemi harc lesz, úgyhogy most a szellemi harcot befejezzük a mai nap. It's going to be spiritual warfare there too, so we're just going to finish up on spiritual warfare tonight. És hogyha emlékeztek, ugye átbeszéltük az övet, a mellvast, illetve a sarut. So we talked about the belt, the breastplate and the shoes. És megbeszéltük, hogy mennyire fontos, hogy Isten erejét vegyük az életünkre. And we talked about how important it is to have God's strength in our lives. És mennyire fontos, hogy Istennek a fegyverzeteit is fölvegyük, amiket ő maga ad nekünk. And it's also important to use his weapons which he gives us. És ezekkel együtt tudunk harcolni ebbe a szellemi csatában, amiben vagyunk. And with these two things we can fight in spiritual warfare. És ha már te egy napot is voltál hívő ember, akkor már legalább minimum egy kísértés vagy egy támadást már átéltél. And if you've been a Christian for one day, then you've probably gone through a temptation or attacks from the enemy. Ha már több év, akkor meg szerintem már több százezret vagy több milliót. If you've been a Christian for more, like 10 years or more, then you've probably experienced hundreds or thousands of these. Jó. A következő a hitnek a pajzsa lesz, amit most megnézünk. Next we're going to look at the shield of faith. Ugye azt mondja Pál az Efézus 6:16-os versben. In Ephesians 6:16, Paul says, mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. In every battle you will need faith as your shield to stop the fiery arrows aimed at you by Satan. Ugye ez a pajzs, ez egy ilyen védekező fegyver volt az akkori római katonáknak a fegyverzetében. The shield, the Romans use a shield for defense. És ez fából készült. It was made of wood. Körülbelül 75x120 cm-es volt. It was 75x120 cm. És ezt a pajzsot vászonnal és bőrrel körbe kötözték. It's like they okay. So they wrap the wood with these textile materials and leather. Úgy összeöltöztünk Edivel, tehát azért nem tudom, hogy itt figyeltek-e, hogy tehát ez így. Ennyi. Nem, ez a Szentlélek, tehát. Jó? És Holy Hollister. És ez azért csinálták ezt a bőrt, meg vászont azért tették rá a pajzs, hogy az ellenségnek a tüzes nyilát azt ezáltal ki tudják oltani. The reason they put cloth and leather around the shield was so that when the fire arrows hit the shield, they would go out. És ugye milyen nagy volt ez a pajzs, ezért nagyon könnyű volt ugye mögé elrejtőzni, és szinte az egész testét így el tudta fedni ugye a római katonának. And since the shield was so big, it was easy to hide behind it, because it almost covered the entire Roman soldier. És már abban az időben így már sok csatát megnyertek a rómaiak, például a görögökkel, akiknek kis kerek pajzsuk volt, és ugye ők nem nagyon tudták sok testrészüket védeni vele, mint egy római katona. The Romans won a lot of battles using these battle tactics, and well, when they fought the Greeks had smaller round shields, and they couldn't really block everything that was being thrown at them. És hogyha te, mint Krisztusnak a katonája, nem veszed fel a hitnek a pajzsát, akkor nagyon könnyen sebezhető leszel. And being a soldier of Christ, if you don't use the shield of faith, then you can be easily wounded. Ugye azt mondja, Pál, ez a hitnek a pajzsa. Paul says this is the shield of faith. Ugye a hitünk az Istenbe vett bizalmunkat jelenti. Our faith is trusting in God. Ugye, hogyha az ellenség támad, akkor ezt azért kell, hogy fölvegyük, hogy ezáltal, amíg záporoznak majd felénk bármilyen tüzes nyilak, ki tudjuk vele oltani. We need to use this because when the enemy throws his fiery arrows at us, then the shield of faith will put them out. És ez azért fontos, és Pál azért hangsúlyozza ki, mert az ellenségnek a kedvelt támadási terület az, hogy az Istenbe vetett bizalmadat megringassa. And Paul brings this out as importance because because the enemy always tries to attack our faith. És fontos leszögezni az elején, hogy a pajzsnak melyik oldalán állsz, a hit pajzsnak melyik oldalán állsz, mert nem mindegy. And it's important to distinguish in the beginning what side of the shield you're actually on. Ha belső oldalán állsz, ahol van a fogó és ott van a kezedben, akkor neked védelmet fog nyújtani. If you're on the inner side and you're holding it in front of you, then that's the good side to be on. Ha pedig a külső oldalán állsz, akkor nagy veszélyben van, mert az ellenség nagyon könnyű céltáblájává fogsz válni. Well, if you're standing in front of the shield, then you're going to be an easy target for the enemy. Nézzetek meg, azt mondja Pál, hogy a tüzes nyilakat, az ellenség tüzes nyilait egyedül a pajzs tudja csak kioltani. And it's interesting as Paul says that only the shield of faith can put out the fiery arrows of the enemy. Hiába van rajtunk a saru, hiába van rajtunk a mellvas, nem a saruval védi ki a nyilakat. You know, we have the shoes and the breastplate on, but that's not what's going to stop the fiery arrows. Nem is az övvel. Not with the belt. Sem a mellvas. Nor the breastplate. Egyedül ezeket a kemény támadásokat ki tudja védeni, az ez a pajzs, a hitnek a pajzsa. The only thing that can protect us from these fiery arrows is the shield of faith. Példabeszédek 3. In Proverbs 3:5-6. Ott azt mondja Salomon. Solomon says, hogy bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden utaidban megismerted őt, akkor ő igazgatja a te utadat. It says, Solomon says, trust in the Lord with all your heart, do not depend on your own understanding. Seek his will in all you do, and he will direct your paths. Megint fontos ezt leszögezni, hogy ki is hangsúlyozta az író, hogy bizalmad legyen az Úrban, tehát ne az saját magad eszére támaszkodj. It's important, as verse 5 says, to trust in the Lord with all your heart, and do not depend on your own understanding. Ez azért fontos, mert Isten a hitedet kéri, és nem az elmédet. It's important because God asks for your faith, not your mind. És nagyon sokszor a hit, az sokszor ellentmond az emberi értelemnek. And a lot of the times faith says something completely opposite, which is logical to us. És ezért is szeret az ellenség ezt bombázni, mert nagyon sokszor emlékeztek például Ábrahámra. And this is why the enemy likes to attack this a lot. For example, you remember Abraham? Akkor azt mondja neki Isten, hogy gyere ki eddig, ahol élt, és akkor majd gyere, kövess engem, és viszlek egy másik helyre. God calls him out from the place he was living, and he tells him to follow him. He'll show him where to move. És gondoltak, ott van Ábrahám, azt mondja, hogy most emberi értelem azt mondja, hogy minek menjek én innen ki, amikor én nekem nagyon jó, megvan mindenem, jó a föld is, minek menjek oda, hova, nem is tudom, hova megyek. And Abraham, he could have just sat there and be like, why should I leave this place? Because it's good for me, like the soil is good, everything. Why would I leave this place and go somewhere? I don't even know where. Miért mond nekem Isten ilyet, hogy miért kell innen elmennem? Why would God say something like this? I mean, why do I have to leave? Ez teljesen így ellentmond az a normális gondolkozásnak. Az ellenség még ezt nagyon könnyen tudja kihasználni, hogy ilyen hülyeséget kér tőled Isten, miért mennél utána? So the two things are opposites, and the devil is like, why would you do such a stupid thing, you know? Te is látod, hogy ha körülnézel magad körül, itt megvan mindened, miért mennél akkor te egy teljesen puszta helyre? He's telling him, if you look around yourself, you have everything here you need, so why would you go somewhere else? You don't even know where you're going. És lehet, hogy Isten tőled kér olyan dolgot, ami lehet, hogy a kis értelmednek teljesen ellentmond. And God might ask you something, ask you to do something that's completely against your logic. De hogyha adsz esélyt, lehetőséget Istennek, hogy a hitedet beléveted, akkor megmutatja az ő hatalmát, az ő akaratát az életedben. But if you put your faith in God, give him a chance, then he will show you his power in your life. És azt mondja, hogy minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Verse 6 says, seek his will in all you do, and he will direct your paths. Azt mondja, hogy ha minden utat rá fogod bízni, akkor ő fog menni előtted. If you just give all your ways to him, then he will guide you. He will be in front of you. És ebben van egy nagyon nagy ígéret számunkra, mert Isten nem csak hogy előtted fog menni és vezetni fog. And we have a big promise in this because God isn't just gonna guide you and walk in front of you. Ez az egyengetni azt jelenti, hogy akkor minden akadályt el fog előled távolítani. He will also remove every obstacle that will be in your path. Ugye mindannyian jártunk már ilyen erdőkbe, ösvényeken, ugye? You know, a lot of us have probably walked in a forest or in the mountains or somewhere like that. És ugye az ösvény az azért jó, mert az már ki van taposva, ott már ott tudod, hogy ez egy olyan út, ami már jártak előtted. And paths in these places are good because you know people have gone through these places already. They're already been walked on for hundreds of times. Biztos, hogy fog valahova vezetni, van valami célja, valami. And it will probably lead you somewhere. És ugyanezt, hogyha az Úrba bízol, akkor ő fog menni előtted, és nem csak hogy vezetni fog, de minden akadályt, ami közben fel fog jönni, ha bízol benne, el fogja távolítani. And if you put your faith and your trust in God, then he will not only lead you, but he will also remove every obstacle from the path he's leading you on. És segíteni fog abban, hogy az ellenségnek a tüzes nyilait kioltsad. And he will help you to put out the fiery arrows of the enemy. És fontos, hogy nem csak hogy vezetni fog, hanem célba is fog téged juttatni. And he won't only just guide you, but he will help you reach your destination. És az ellenség pontosan ezt akarja, hogy ne járj az Úrral. Pontosan az, hogy ne bízz benne, bármit is kér tőle. And the enemy wants the exact opposite of this. He doesn't want you to walk with God. He doesn't want you to reach your goal. És ugye az ellenség nagyon alattomos, és amikor ugye kaptál valami ígéretet az Istentől, hogy majd valamit fogsz kapni tőle, mondjuk majd kapsz egy férjet vagy egy feleséget. And the enemy is very clever, like when God promises you something, for example, a husband or a wife. Ugye akkor nagyon könnyesek, látod, megígérte Isten, de még most sem kaptad meg. Minek bízol ezek után még benne? He can say, well, yeah, God already promised it, but you don't have it yet, so why should you trust him after this? Vagy ugye majd, ha megvesz a férjed, vagy a feleséged. Or when you have your husband or your wife. És akkor azt mondja, összevesztek valamit. And you guys get in an argument. És akkor azt mondja majd az ellenség, hogy látod, te ezt a nőt Istentől kaptad. Milyen nőt kaptál te? The enemy will say, you see, you got this wife or this husband from God. What kind of a person is this that are fighting with you? Ezért bízom még mindig benne. Látod, már megint ő kezdte, már megint ő veszekedek veled, már megint mit csinál? This is why you trust in him. She's the one or he's the one that started the argument again, all the time. És nagyon könnyen szépen így telakja a fejünket ilyen csúnya dolgokkal. And the enemy can fill our mind with all this ugly stuff. És sokszor az ellenség nem ilyen egyértelmű, hogy minek bízol Istenbe, vagy ne bízz rá magad. A lot of the times the enemy won't be so simple about it, like, why are you trusting God? Don't trust him. Hanem úgy, mint egy jó pszichológus. Or like a good, he'll be like a good psychologist. Jó megkérdez, vagy jó kérdéseket fog feltenni feléd. He will give you some good questions which you might have a hard time answering. De tényleg úgy gondolod, hogy ez neked jó lesz majd? Do you really think this is good for you? Ne gondold már, hogy ez az ennek az útnak jó lesz a vége. Don't think that the end of this road there's going to be something good. Nem azt mondja, hogy ne menjél rajta. He doesn't say don't go on it. Csak az a meg, hogy csak tényleg, és akkor olyan az elmét, hogy tényleg, hogy ez lehet, hogy nem is lesz jó, hogyha. But it won't have a good end, and you might be thinking, oh yeah, wait, you're right, you know, maybe. De emlékezz arra, hogyha az Úrban bízol, akkor ő el fogja távolítani az akadályokat, és fog előtted menni, és célba fog juttatni. But remember, if you trust God, then he will remove all the obstacles from your path, and you'll reach your destination. És ilyenkor jön be a hitnek a pajzs, amikor ilyenek jönnek, hogy fölveszem, és azt mondom, hogy igen, bízok az Úrba, és ezáltal minden nyilakat ki tudok oltani. And this is when the shield of faith comes in handy, because you can use it and use your faith to put out all the fiery arrows of the enemy. És ugye bármennyire fog záporozni az ellenség nyilam, biztos láttatok a 300-at, ugye akkor hirtelen egy több millió nyíl vesző így zúdul rájuk, és akkor csak röhögnek alatta a pajzs alatt, és akkor valószínűleg akkor védve leszel. It's like similar in the movie 300, if you've seen it, when millions of arrows are being shot up in the air and then the 300 are just behind their shields laughing. So you might be in a similar situation. 17-es vers azt mondja, az üdvösség sisakját is fölvegyétek. Verse 17 says, put on salvation as your helmet. Az üdvösség sisakja a római katonának, vagy a sisak a római katonának egy fontos kelléke volt. The helmet for the Roman soldier was very important. Ezt általában nem hagyták otthon, hogyha mentek. They usually didn't leave it at home when they went to war. ugye mert a sapka védte meg őket, a sisak védte meg őket, ugye a vágásoktól, ütésektől, amikor a harcban voltak. Because the helmet protected them from hits and cuts when they were fighting. És ezzel védték a fejüket. They protected their head with this helmet. És azt mondja Pál, hogy fontos, amit kihangsúlyoz, azt mondja, hogy fölvegyétek az üdvözséget, és aki át itt Pál, ezt nem egy ilyen lehetőségképpen mondja, hanem felszólító módban van az eredeti szövegben. And Paul doesn't suggest this, it's kind of like an order. Azt mondja Pál, hogy szükséges az, hogy fölvedd. It's a necessity, you need to put it on. Enélkül nagyon is sebezhető leszel a csatában. Without this, you will be extremely vulnerable in battle. Miért? Mert az ellenség nagyon is fogja támadni a te üdvösséget az Úrban. Why? Because the enemy will be attacking your salvation really, really hard. És nagyon könnyen meg tudja majd kiedőjelezni benned, hogyha nincs hatalás is, akkor hogy neked tényleg örök életed van. And if you're not wearing the helmet, then he could ask you that question, do you really have eternal life? Nézd meg, milyen béna keresztény vagy, már megint elbuktál. You're such a lame Christian, look at you, you just fell again. És akkor azt mondja, hogy Isten el fogja venni tőled az örök életet, már annyiszor elbukta, hogy már nem fog téged bevinni a mennyországba. He will say, God's going to take the salvation from you because you've fallen so many times, there's no way you're getting into heaven now. És nagyon könnyen fog félelmet ültetni a kis fejedbe. He will easily put fear in your head. Azt mondja, igen, oké, hogy kegyelmet kaptál. I'm like, okay, yeah, you have grace. De utána most ki kell érdemelned Istennek azt, hogy te milyen ügyes vagy, és hogy téged be tudjon vinni az örök életre. But now you have to deserve going. You have to deserve your salvation back. You have to be very good in all you do to get into heaven. És azok, én ismerek ilyen hívőket, akik tényleg így élnek. And I know some Christians who, well, unfortunately, they actually live like this. Iszonyatosan sokat szolgálnak. They minister so much. De nem hálás szívből, meg nem azért, mert ez tök jó, és szeretne az Úrnak ezzel kedveskedni. But not with a thankful heart and a joyful heart because I get to serve God. Hanem azért, mert félelemből, mert mi lesz akkor, ha nem szolgálmazod, akkor Isten esetleg engem ki fog tenni a mennyországból? It's because they're scared because, well, what if I don't serve so much to God? Maybe he won't let me into heaven. És az első nagyon jót el tudja ezt a fejünkbe így ültetni ezt a félelmet, mert és ezt eléri, akkor ezáltal kizárja azt, hogy kizárja Istent az életünkből egyszerűen. And the enemy can easily put this fear of losing salvation in our heads, and we might just like leave God alone, not even. És ha valaki ezt elérte hívő emberén, akkor annál nincsen rosszabb megkeseredett ember, mert kényszerne fog érezni azt, hogy ő keresztény, és hogy neki Istennek kell szolgálnia. And if someone reaches this point, then it's really bad because they feel like they're forced to minister, they're forced to do all these things so that God will love them and let them into His kingdom. És nagyon hamar egy teljesen kiégett, összeomlott keresztényé fog válni. And the person will just turn into a burned out Christian really fast. És tudjátok, akkor még ilyen ifjú titán voltam, mint Zotya kb. Zotya, hány éves vagy most? 20? 19, na, én 20 voltam, 20. So when I was young, 20 years old, kind of like Zoli. És bevetésen voltam, egyik helyen evangelizáltam. And I was evangelizing in a certain place. Ah, tudtam még valamit a Bibliáról, de már én evangelizáltam, már jó volt. I really barely knew anything about the Bible, but I was already evangelizing. És akkor vacsoráztunk, és ott volt akkor nagybátyám, és feltett a kérdés, hogy hisznek-e Istenben meg az örök életbe. Hogy te? Nem, akik ott ültek. So I was sitting there, we were having dinner, and my uncle was there, and he asked the people, mit kérdezett? Hát, hogy hisznek-e Istenben az örök életbe. Do you believe in God and eternal life? És hát én úgy ültem itt, mint persze, mint aki tudja, hogy Isten megváltott, és nekem tök jó örök életem van, bízok Istenbe. And I sat there like, yeah, I believe in God and I believe in eternal life. I believe I have it. És akkor csak a bácsi ennyit mondta, amit már ezerszer hallottam addig, de annyira leütött, mondta, hogy hát nincs is örök élet, meg az emberek nem is jönnek halálból vissza, úgyhogy ez hülyeség az egész. And I heard it a thousand times, what one of the guys said there, that there's no such thing as eternal life, you know, no one comes back from the dead, and it's stupid. És akkor ez amikor ezt így kimondta ez a bácsi, annyira leütött az egész, hogy 10 percig nem is tudtam semmit csinálni, mert azt éreztem, hogy tényleg nekem is örök életem, meg tényleg az egész tényleg egy nagy hülyeség. And even though I heard that a thousand times when he said it, I just sat there for 10 minutes because it hit me so hard. I was thinking, wait, do I really have eternal life? Annyira, most is emlékszem, annyira összezuhantam ott hirtelen, hogy még az evés is abba hagytam, és csak ott ültem, mint ledermedve, hogy tényleg mi lesz velem. Tehát én nem vagyok megmentve, biztos nincs is örök élet. And it shocked me so much, I just stopped eating, I was just sitting there stiff, thinking, oh my gosh, what if I don't have eternal life, what's going to happen to me? Azóta is hálás vagyok meg egy bátyámnak, mert akkor szépen elmondta neki, hogy Biblia alapján, hogy van örök élet, és hogy Istenben, és hogy lehet ezt megkapni. I'm really thankful for my uncle, because he told that person that, well, there is eternal life, and we can't have it. És akkor Isten így fölépített, de most is emlékszem, hogy annyira könnyű, hogy az ellenség annyira könnyen le tud nyomni ezzel, hogy nincs is neked örök életed. And he built me up, but it reminded me of how easily the enemy can just hit us with that fear of losing our eternal life. Pedig üdvösségünk terén biztos talajon állunk, mert nagyon sok ígéretet kaptunk magától az Úrtól. But we can be sure of our salvation because God gave us a lot of promises about it. És rengeteg ilyen égevers van, és szerintem nagyon jó, hogyha megtanultok egy pár ilyen égeverset, ami pontosan erről szól. And there is a lot of Bible verses about this, and I think it's good if you just study and memorize some of these Bible verses for yourself. Például Róma 8:1. Romans 8:1. Ugye nincsen semmi kárhatásunk, mert Jézus Krisztusban vagyunk. But we don't have any condemnation because we are in Christ Jesus. És az ellenség, amikor jön és bombáz, akkor tudod mondani, hogy igen, de az ige, hát az Krisztusban vagyok, ezért nincs senki, még az ellenség, a sátán sem, aki engem elkárhoztatna, és a kárhozatra kellene mennem. And when the enemy is attacking you, then you can be sure, if you just remember this Bible verse, that, yeah, you're attacking me, but I have Jesus, and I won't be condemned for anything, because he loves me. János 5:24, azt mondja Jézus, hogy aki hisz ő benne, az átment a halálból az életre. John 5:24 says, he who believes in Christ went from death to eternal life. Tehát azt mondja, ott már neked örök élete van, már megvan. They already have eternal life then. A kedvencem a János 10:27-28. Or my favorite is John 10:27-28. Jézus mondja, hogy akik ugye követik őt, annak örök életet fog adni, és azt mondja, hogy senki az ő kezéből ki nem fogja ragadni. Christ says, whoever follows him have eternal life, and nothing or no one can take them out of his hands. Saját maga se tudod tőle elszakítani, nemhogy még a sátán, meg pláne, hogy nem tud elszakítani tőle. You can't even separate yourself from him, and if you can, well then the devil can. Vagy az 1 János 5:13, azt mondja ott megint János, hogy tudjátok meg, hogy nektek már örök életetek van. Or 1 John 5:13 says, you guys should know that you already have eternal life. Egyedül csak úgy tudnánk elveszteni az örök életünket, hogyha Isten azt visszavonná tőlünk, de ezt nem teszi, mert odaadta nekünk ajándékba a fiában. The only way we can lose our eternal life is if God took it from us, but he'll never do that because he gave it to us through his son. Biztos helyed van már a mennyországban. You already have a place in heaven, a sure place. Vagy most eszembe jutott még egy igevers. I just remembered another Bible verse. Ephesians 2. És együtt hatos vers, és együtt feltámasztott, és ültetett titeket a mennyben, a Krisztus Jézusban. Ephesians 2:6 says, for he has raised us from the dead along with Christ, and we are seated with him in the heavenly realms, all because we are one with Christ Jesus. Pál már, ti Krisztusban ott vagytok már a mennyben. You're already in heaven, in Christ. És ugye, hogyha az ellenség bombálnak, és ajánlott, hogy milyen béne vagy, elbuktál, nincs öröketed, akkor ezek az igeveseket ki lehet nagyon szépen védeni ezeket. And you can just you can block the attacks from the enemy when he's attacking your salvation with these Bible verses. Róma 6:23-at még mondja, az Atya, azt is fel lehet írni. Romans 6:23, you can write it down too. Következő pedig a lélek kardja. The next is the sword of the spirit. Azt mondja, és a léleknek kardját, amely az Istennek beszéde. Which is the word of God. Ez az egyetlen egy támadó fegyvere a római katonának. This is the only weapon that the Romans used for attacking in van, close battle. Krisztián tudja, hogy voltak még láncsájuk is, talán kettő is, meg ilyenek, de ez az egy ilyen közelharcban ezt használták, ez a gladius, a gladiátort mindenki látta, tehát a gladius szóból jön a gladiátor. So this sword was used for close battle. És ugye nagyon fontos, hogy tudjuk használni Istennek az igéjét. It's very important to know how to use the word of God. Nem elég egy katonának, hogy jól tud védekezni, és minden védekező fegyvere megvan. It's not enough to have all these things for defense and just defend all the time. A végső győzelem, vagy a végső cél az pedig a győzelem, az, hogy az ellenségnek a kivégzése. The ultimate goal is to destroy the enemy. És Istennek az igéje egyedül alkalmas erre, hogy az ellenséget teljesen átamatlaná tudja tenni. And the only thing that's capable of doing this is God's word. De ez akkor van, hogyha Isten igéje, hogyha ezt alkalmazni is akarod, vagy fogod tudni. And it's useful if you can use it. Nem elég csak tudni Istennek az igéjét, hogy itt van a fejemben. It's not enough to just know it in your head. Ha a kell időben nem alkalmazod, akkor az neked semmit nem fog érni. If you don't use it at the right time, well, it's not worth anything. Ugye beülsz a kocsiba, tudod, ott van a zsebedben a sluszkulcs, de hogyha nem veszed elő és nem teszed bele, akkor nem fog elindulni a kocsi. Hiába tudom, hogy itt van a zsebemben a kulcs, tudom, hogy a bal zsebemben van, és tudom, hogy ki kell venni, és oda bele kell dugni abba a kis lyukba, tehát nem fog a kocsi elindulni. So if you sit in your car and the car key is in your pocket and you know it's there, but you don't put it in the ignition, you're just sitting there, I know it's in my pocket, it's in my left pocket and it's in there, but if you don't use it, then you're not going to go anywhere. És ami érdekes, amit mond itt Pál, an interesting thing that Paul says about the Word of God. Ugye mindenki már tudja, főleg Anita biztosan tudja, hogy milyen szó szerepel itt a beszéd, milyen szónak kellene szerepelnie. A logos szónak kellene szerepel, de itt most nem a logos szó szerepel. And we all, or you should know which word is used for the Word of God. And hanem a réma, nem a rém, hanem a réma szó szerepel. The word réma. Hát csak az, hogy logosz, azt tudnom, hogy tudod. Ja, igen, igen. Jó, mindegy. Jó van. Hát most arról beszélünk. Jó. Na ez a réma, ez a hirdetett ígére utal, vagy Istennek a kinyilatkoztatására, amelyet a lélek által sugall a szívünkbe. Köszi. Tehát a hirdetett ígére. This réma word is the preached gospel. Or the revelation of God, which the Spirit puts in our hearts. És oda alapoztok a 2 Timóteushoz. If you turn to 2 Timothy, ott a 2 Timóteus 2:15-ben, mondja is Timóteusnak, hogy használja és alkalmazza az igét. Paul says to Timothy to use the Word of God. Azt mondja, hogy igyekezze, hogy Isten előtt becsetesen megállj, mint oly munkás, aki szégyen nem val, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. Work hard so God can approve you, be a good worker, one who does not need to be ashamed, and who correctly explains the word of truth. Amit ki akarok itt emelni, ez a helyesen hasogatni. What I'd like to pull out from this verse is correctly explains. Ez azt jelenti, hogy egyenesen vágni. Helyesen azt jelenti, hogy egyenesen vágni. Well, in Hungarian it's different, but it means to cut straight. És ez egy ószövetségi kifejezés is volt, és nagyon sokszor Istenre is utal ez a szó. This expression was used frequently in the Old Testament. És ez egy ószövetségben használt ilyen mérték volt. This straight was a unit of measurement in the Old Testament. A falak, illetve az utaknak az egyenességét mérték vele. They measured the straightness of roads and walls with it. Mi pedig egy hosszú, kerestek mindenképp egy nagyon hosszú és egyenes nádat, ami tökéletesen egyenes volt. They were looking for a very long and very straight reed. Ez volt az ókori vízmérték. This was the Old Testament water meter. És ez most nekünk Istennek a beszéde, ami vízmértékünk. And God's word is this straight measurement, unit of measurement. Istennek az igéje teljesen tökéletes és egyenes. God's word is completely straight and true. És ehhez kell nekem hozzáigazítanom az életemet, és ezt tudom használni fegyverül is, hogy előre tudjak haladni az ellenséggel szemben. And I can use this as a weapon to attack the enemy and relate my life to his word also. És az ellenség, hogyha helyesen alkalmazod ezt a beszédet, akkor egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. And if you correctly explain the word of truth, then the enemy won't know what to do with it. Jézus folyamatosan használta helyesen Istennek a beszédét. Jesus Christ always spoke God's word correctly. Emlékeztek, amikor beszéltünk a kísértésről, akkor megnéztük, amikor Jézus ugye a pusztában háromszor jött a sátán és megkísértette őt. We were talking about temptation. You remember when Jesus was in the desert and Satan came and tempted him 3 times. És ugye nehéz kitalálni, hogy Jézus hogyan válaszolt a sátánnak. And it's kind of hard to figure out how Jesus replied to Satan. Istennek az igéjével helyesen. He used God's word correctly. Vagy a farizeusok ellen. Or against the Pharisees. Ugye azok nagyon okos bácsik voltak. They're really smart people. Volt, akik ugye a Mózes 5 könyvét fejből tudták. There were some of them who knew Deuteronomy by heart. És Jézus meg olyankor jöttek és támadták Jézust, akkor mindig azt mondta, hogy hát nem tudjátok, hogy meg van írva. And when they always came and attacked Jesus or tried to catch him, he told them, don't you know that it's written? Gondoltok-e egy olyan ember, aki így az ószövetség egy teljes mértékben tisztában van, és akkor azt mondja neki, hogy hát nem tudod, hogy meg van írva ez, hát az egy ilyen, az annál megszégyenítőbb szerintem nem volt. So it was really humiliating for them because they knew a lot of the Old Testament, and then Jesus says to them, "Don't you know what's written?" Mint hogyha egy ilyen matematikai professzornak mondani, hogy 2 × 2 = 4, és akkor hát ezt én tudom, hogy 2 × 2 = 4, de gyanek nem döbbenve teljesen, mert ugye, hogy neki az egyetem, hogy neki tudnia kell. Or if like a math professor, you know, tell him like 2 × 2 = 4, and then he'd be like, "You don't know that?" És akkor ér valamit, nem csak akkor, hogy használjuk, és ugye, ugye ezzel tudunk támadni az ellenséggel szembe, Istennek az igéjével. So it's used not just for attacking the enemy. De akkor ér igazán valamit Istennek az igéje, hogyha én is azt szerint tudok élni, vagy azt szerint akarok élni. But it's really worth something when you live your life based upon God's word. Úgy tudok Isten igéjével hatékonyan vágni, hogyha én az Istennek az igéje szerint is élek. I can use it correctly as a weapon if I live according to it. És ez azt úgy tudom legkönnyebben megnézni, hogy ott van Istennek az igéje is, ugye, hogy mondtuk, az egy tökéletes egyenes, és ugye miért magad hozzá, te hol vagy. And to see if you're doing that or if you can do that, remember we said it's like a straight something used, just measure yourself according to that also. És ugye a kis nárpálcát kicsit nagyon el van hajolva, akkor oda kell igazítani hozzá. És Krisztus által tudod igazítani magad még jobban Istenhez, az ő igéjéhez. And if your reed is kind of bent according to the straight reed, then through Christ you can straighten it out. És ez az kell, hogy tud magad védeni, és tudjál támadni, ez az kell, hogy időt tölts az Úrban és az ügyében. And to defend yourself and attack the enemy correctly, then you need to spend time with God and with God's word. És tényleg figyeljétek el, hogy az ellenség Istennek az ügyével nem tud mit kezdeni, akkor csak egy dolgot tud, elfut. The only thing the enemy can do when you speak God's word correctly is to run away. Ha úgy van, hogy én elég bölcs keresztény vagyok, és majd én okosságomból majd fölveszem vele a harcot, akkor már elbuktál. If you think you're wise enough and smart enough to take him on by yourself, then you've already failed. Úgyhogy, a barátom mondta egy olyan jó dolgot, és majd úgy megerősödtem benne, az ellenség az ellen is tud majd hozni ellenszert. Or if, oh, my friend said something really good, and I'm just going to use that against him, well, the enemy can use something against that. Egyszer egy ázsiai misszionárius sokat imádkozott, és kérte az Urat, hogy mutassa meg neki a következő lépést. One time an Asian missionary prayed a lot and asked for the next step from God. És Isten azt látta neki, hogy ismerd meg még jobban. And God told him, get to know me better. És hogyan tudom Isten még jobban megismerni, hogyha nem az ő beszédéből, az ő igéjéből? And how can I know more about God if I don't read his word? Mi emlékeztek azt, hogy az ige, hogy a szív teljességéből szól a száj. And you remember that the Bible says whatever is filled in your heart, that's what you'll speak. Csak és az, hogy mivel van tele az én szívem? The question is, what is your heart full of? Mert hogyha tele van Istennek az igéjével, az ő beszédeivel, akkor az fog előjönni, és akkor könnyen tudom használni majd az ellenséggel szemben is. If it's filled with God's word, then it'll be easy to use, and you can use it the correct way against the enemy. De hogyha nem azzal van tele minden más szeméttel, akkor az fog előjönni, és akkor a támadás alatt is te fogsz alul maradni az ellenséggel szemben. But if it's filled with a bunch of garbage, and that's what's gonna come out, and it's gonna be hard to use garbage against the enemy, so you're gonna lose. Ja, szokták mindig mondani, fiatal hívők, hogy szeretnék sokkal bölcsebb lenni. A lot of young Christians say, I want to be wiser. Hát akkor olvasd Isten igényét. Well then, read God's word. Vagy szeretnék még tisztább életet élni az Úrnak. I'd like to live a more pure life for God. Akkor enged, hogy Isten igéje az így behatoljon a szívedbe, és átmenjen rajtad keresztül. Then just let God's word just penetrate you and change you. Szeretném az Urat jobban szolgálni, erőteljesebben. Hát akkor használ Isten igéjét, akkor tanulmányozd. I'd like to serve God more and more. Well, then you need to study God's word. Szeretnék győztes lenni a szellemi csatákban. Hát akkor edd Isten igéjét. I'd like to be victorious in spiritual warfare. Well, then read God's word. És and van még egy utolsó fegyver. There is another weapon. Mégpedig az imádság. And it's prayer. Azt mondja 18-as versben, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a lélek által. És ugyanezen dologban vigyázzan minden áltatossággal és könyörgéssel minden szentekért. In verse 18, pray at all times and on every occasion in the power of the Holy Spirit. Stay alert and be persistent in your prayers for all Christians everywhere. Imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben. Pray at all times and on every occasion in the power of the Holy Spirit. A szellemi fegyverzetünk nem teljes az imádság nélkül. Our spiritual tools or weapons aren't complete without prayer. Valaki azt mondta egyszer egy konferencián, egy pásztor, hogy ha nem imádkozol, akkor nem vagy biztos a győzelemben. At a conference, one of the pastors said, if you don't pray, then you can't be sure of the victory. És pontosan az a katonának fontos, hogy éber maradjon egy csatában. And it's important for the soldier to stay awake during battle. És az imádkozó, to be alert. És a keresztény embernek ez az imádkozó élet fogja az éberséget hozni, és emlékezeti arra, hogy harc van, és hogy harcon kell. And prayer is what will keep you alert in spiritual warfare. Jó, és azt mondja, hogy imádkozzál minden szentekért. Says be persistent in your prayers for all the Christians everywhere. Pál teljesen tisztában van, hogy nem csak ő, hanem minden más hívő ember is szellemi csatában van, és fontos, hogy egymást vigyük oda az Úr elém, hát nagyon sokan küzdenek szellemi csatákban is, lehet, hogy sokkal nagyobban, mint amiben te vagy. Paul realizes that he's not the only one in spiritual warfare, that all Christians everywhere are, and we need to build each other up and pray for each other, because some people might be going through harder times than you are. Kérdés az, hogy mennyit fogytál, vagy hisztál lelkileg? Utolsó kérdés. The question is, how much weight have you gained or lost spiritually? Mert hogyha úgy érzed, hogy kicsit soványka vagy lelkileg, if you feel you're pretty thin spiritually, akkor fontos, hogy a megfelelő tápanyagot, a vitaminokat bevigyük az Isten igéje és a imádság által az életünkbe. It's important to get the right nutrition into your body, which is prayer and God's word. Ha túl könnyűnek érzed magad, akkor vedd Isten igéjét, szánd oda magad rá, és kezdj el imádkozni. If you feel you're too light, then just take God's word and study it. Nagyon megihletett a penészes fal. I got an idea from this molding wall. És majd délután így eszemított a fal, hogy tényleg Isten, amikor megváltott bennünket, így megtisztított bennünket. Because I remembered, well, I thought of the wall when Christ changed us, then he cleaned us, clean like a white wall. Yeah. Szép tiszták vagyunk, hófehér fal, mint ami volt ez is valamikor. We're like white as snow, like the wall. És ugye, hogyha nem vagyunk Isten igéjében, nem vagyunk ott előtt imádságban, akkor, és az azt jelenti, hogy nem szigeteljük úgymond magunkat körbe, akkor úgy fogunk járni, mint a fal. If we don't spend time with God in prayer and reading His word, then we won't be insulated, right? Like the wall isn't. Azért penészes a fal, mert nincs jó leszigetelve alul, és így akkor, hogy a nedvesség van, akkor ez könnyen felszívja, és penészes és büdös lesz. The reason why the wall has all this mold on it, because it's not insulated right on the bottom, and when it rains and it gets damp, then all this stuff comes up and it starts to get moldy. Senki nem szeretne ilyen penészes falu büdös valami lenni belül. I don't think you'd want to be a stinking moldy wall. Hát akkor, hogyha tényleg, ha nem szigeteljük magunkat Isten igéjével, meg a nem vagyunk előtt imádságban, akkor nagyon könnyen, olyan könnyen felszívjuk a világnak a szennyét, meg az ellenségnek a sok mocskát, támadását. So if we don't insulate ourselves with prayer and God's word, then it'll be easy for us to just suck up all the garbage from the world and all the things the enemy, all these lies the enemy tells us. És szükségünk van Krisztusra, hogy minden nap jöjjünk, és ő megmosson bennünket, hogy újra és újra megtisztítson. And we just need to come before Christ every day and just allow him to wash us and clean us. És hogyha egy csatában el is esünk, vagy elvézünk, akkor Krisztus jön, és akkor a sebeinket bekötözi. And even if we do fall in battle, then Christ will come and just heal our wounds. És nem úgy fogod jönni, hogy de szerencsétlen katona vagy, hát már megint megvágtak, hát hogy lehet, nem igaz, hogy nem tudod felvenni ezt a pajzsot, meg a kar, minek van a kezedben? He won't come to you, you know, saying, oh, you lame soldier, you just got cut up all over again, what's happening? Can't you use your shield? Can't you use your sword? Megint sapka nélkül mentél ki a csatába. You went out in battle without your helmet again. Jézus nem így fog jönni, hanem csak odajön és bekötöd a sebeidet. So Christ won't come to you like this. He'll just come to you and just wrap your wounds up. És átölelj szeret. And he will just love you. Uram, csak köszönjük neked az, hogy te elérhető vagy a mi számunkra. We just like to thank you, God, that you are available to us. És nem köszönöm neked azt, hogy beszéltünk így három alkalommal így a szellemi harcról. And I'm just thankful that we could talk or have youth group three times about spiritual warfare. És nem valóban hadd legyünk bölcsek, hogy a te igédből merítünk. And just help us to be wise to take from your word. Hadd legyünk érett keresztények, akik komolyan veszik azt, hogy egy csatában vagyunk. Let us be mature Christians who take spiritual warfare seriously. Ha legyünk olyan keresztények, akik komolyan veszik azt, hogy mit jelent neked élni. Let us be mature Christians that take living for you seriously. És nem szeretném magunkat a te beszédethez hozzáigazítani, az a tökéletes egyeneshez. And we just like to measure ourselves according to your straight and truth. Szeretnénk, Uram, a te igéd szerint élni. We'd like to live according to your word. És Uram, ez az kell, hogy hadd tudjunk tényleg időt tölteni a te lábaidnál, imádságban, az igében. Just help us to spend time at your feet in prayer and studying your word. És Uram, adja ez vágyat. And please put a desire in our hearts for this. Uram, csak kérlek, hogy bárki, aki úgy ül itt, hogy így most megvan keseredve, vagy így el van fáradva az egész kereszténységében. I'd just like to pray for the people who are sitting here and might just be all depressed and fed up with the whole Christianity thing. Uram, akkor csak így kérlek, hogy én is meg a szívét, és csak így von magadhoz közel. I just pray that you would touch their hearts and just bring them closer to you. Uram, kérlek azokért, akik ilyen kiégés szélén állnak. I'd like to pray for those who feel that they are burned out. Mert az ellenség itt elnyomta egy csomó minden hülyeséggel a fejét. Because the enemy filled their head with a bunch of garbage. Akkor nem hadd meneküljenek oda a te lábadhoz. Just let them come to your feet, Father. És köszönöm, Uram, hogy te, ami sok penész, meg mindenféle kosz, így, amik így a lelkünkre rálakultak, hogy te azt így lemosod és megtisztítasz újból és újból. And I just like to thank you that you remove all the mold from our spirits, Father, and you wash us and clean us over and over again. És köszönöm, Uram, hogy a te szerető karjaid várnak bennünket. And we are so thankful that your arms of love are waiting for us. Köszönöm, Uram, nagyon szeretsz bennünket. Thank you that you love us so much. Amen. Amen.